Bungahna Tesalonika pasala 2. Tomalah bihku solangasan. Misen kumua teda natang den buana to karatuan ki iti. Misen kumua yaton na teda pa kimale mati kota Tesalonika. Mangka kan di pakariorio sola di pakasiri jo kota Filipi. Susito iti buda moto newakan. Apa kabaranan pole jome puang Allah Ta'ala, ang kiwading pang pesenan kareba kasalamatan, jome puang Allah Ta'ala lako kamu. Yato kipang pesenan lako kamu, tangia panguraga. Teda to tanga gaja lan penawangki, teda kimadong kalasi kamu. Teda lalo ya, tangia kipau tola napusan ng tolino, apayara kipau to napusan ng napuang Allah Ta'ala, tonisen penawangki, nasaba nasanga mo kan puwang alatala, si patong pangpesenan ninyo kareba kasalamatan. Misen kumua, tangya kan tomasede. Yari katombunyanan kamu tanga gaja, kumua den lan penawangki maduang sumaro. Puwang alatalang kita kan. Teda to kami na yakianga, tulan na puji tau, lajo may kalemi, lajo ra kamay to lain. Sitongan na, teda kisala, ke kipetade kamu apa? Sanga rasulu na kan almase, apa mang pakamoja kan tong kilan tanga-tangami. Susi mesa indo, tompe majampangi anak kana. Tangia to kumua sadia mandakan pangpesenan ni to kareba kasalamatan, jome puang Allah Ta'ala. Apa moy sunga ki, sadia to kan pangbenni, nasabaliwa kan pakamoja kamu. Mi ingaranuna pa, umbo ki kuwa manganga. Mangjama alobong itongan kan, di kuwa anadanggi kisusay kamu. Tongki pang pesenan kareba kasalamatan, jome puang Allah Ta'ala lako kamu. Kamung kita kan, sola puang Allah Ta'ala kumua, teda salaki. Tomelo penawangki, na teda cacana to panggawkan ki lako kamu. To tomatapa lako almase. Mi isen kumua, yato panggaukan kilako kamu solangasan, susi mesa amben jampang anak kana. Kipangingaran kamu, kipamasumanga kamu, ang kimeta adalako kalemi, na yato panggaukan mi, la susi si pato na uma na puang Allah Ta'ala, na sabah puang Allah Ta'ala mempilay kamu, menjaji uma na, lan kaparentan na, amiwading perasai kamalabiran na. Den pamesa na pusaba, ang kitulimang kurusumanga lako puang Allah Ta'ala. Ya mo to kumua, ya tong kipang pesenan ni lako kamu, to kareba jome puang Allah Ta'ala. Mi pesading i, mi tarima jo kareba, tangia kumua pole jome tolino. Apa mi katapay kumua, pole jome puang Allah Ta'ala. Tongan kumua, kadanna puang Allah Ta'ala jo kareba, to datan mang jamalan penawami, to tomatapala ko puang isa. Tomalah biku solangasan, ki isen kumua, mitarima mo takadan na puang Allah Ta'ala, sangaya to apa jaji lako jamaan na puang Allah Ta'ala jo tanah Yudea, to matapala ko puang isa almase. Ya to mo jaji lako kamu, padam mi banguna, to Tesalonikam padiki kamu. Susito mi to jama jo tanah Yudea, napadikito padan na to Yahudi. Yato to Yahudi, tumangkam buno Buda nabi to nanu. Yato tumangkam buno puang isa. Yato mempakariyoriwakan. Napugok taru to panggaukan teda, napusan nang ipuang Allah Ta'ala. Nanewa Buda tau, kanorin nanggaikan pangpesenan kareban na puang isa, lako bangsa tangia to Yahudi, anawading dipasalama. Susi mi jo, sakerangarangan na todosana, takkaliwa mo budan na. Nakatampakan na, lanasesay puang Allah Ta'ala. Tomalah biku solangasan. Gajamalikan, mo'y cingga turiki si sarak. Mo'y tapada mambela, nang si kandopi kilan penawa. Ya mo jo, kipeng kulay-kulay la sikitan pole kamu. Patujungki, la male pole kan mati, naku pengkule-kulei, teda na pisen penduan ra. apatuli na halangikan balisi. Maduangkan sikitan kamu, nasabah sitongan na, kamu rakipu parannu, solakipu mario. Ya keratumi puang tak puang isakianu, anta mangolo, masanangkan kita selek jamanki. Kamu mo kipu malabi, solakipu mario.